Kokufa ezali kolala te, kolala pe ezali liwa te. Celui qui boude, il n'a qu'à bouder. Ezanga Fayates, la sirène d'Otus. Ma patanga monanga bopimbo izingi bisomba lilio. Lelo na buto na loti yon na maboko ya moto mere. Ye banko ya bomaka mpona kole isa banana ye. Moto a bomaka mpona plesire Bitumba tuku swana na mbanda ezalaka problemi ya Deuxième République. Ngaiko epayo moto ya maladi yo. Maboko nanga moselu pongi moke yo wana na bandoto nanga lelo na zana maya misote na bombi mokolo na kolela yanga mama mandeni omer tika koleli sangai yo mwela bolingo eko mata lokola mfulu ya masanga na bangandai epa ya bamelilika ya eko pepa na kati ya mininga ndoto ya babae nani akolimolelanga esika ya bosoto nsima bakomboloko ma omesana kobetanga na chambre omesana kobenganga ritabe lelo betanga na miswa bano obenganga na kombo ya mbanda lobi soki natengami esko kopesanga fote omere mwela Papa Michel et Lucile Sampengo May, les leaders Jean-Marcel Ndoumbi Chai Tamboué Saint-Nico Nakoti mola libulu, mikolo na mikolo, batongo na batongo Pono koma mosika ozali eleki ozao Alobi kabana loboko ya mobali ya mwasi ya monate Mboni yoko tambola loko la maya miketa la kasimate Keba oko suka na ebale na oseyo Omeri talabango balingi kozuwa yo nasi ya kwiti Yaka kobuta eskalye otonga na mote mamanga Joli talabango balingi kopepa Maye bale na mokolo moko Komoni bajangwe komi ya solo mputu boma mwinda Kafola mbelinga na kati ya butu oso pinde sukali Okanti fiti na kati ye Bilengi bisila kite o mama Nyoko langa nzoto kasi mote mateo Bakufa bakende base kwa teo Nabo, nabela Mari kwanga ya kao Dilo mobali oyo moselu Sekele nanga ya bomwana Ezande na sakamena yo Komela bango batanga o Rose nanga mputu Yaya na popo na lembi nanga komunda Bolingo aleki na ye makasi godile Bolingo aleki na ye makasi oh yeye Mimi lumbe bokese ni ya pongi na liwa Ezali sepema Ya kanta ni poma Le coach de coach Boy Kundima Asala Mokili na ye Romi Nzo kwa lemba kamino na yeteo se yo kolanda Keba ako ya ko baby sila yo palmarès Désolé oh Banana na ye na bisele Alobito ko kanye Fote na ye te fote ya visa Banana na ye na parie Alobito ko kanye Faute ya visa.